ٹھیک ہے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ توبہ فدی سورۃ کے بیان د سرور حصو او سورۃ کے سلو ڈلوی یو ڈلوا د مشرکینو دیما ڈلوا د اہل کتابو دیما ڈلوا د منافقینو سلورما ڈلوا د مومنانو. اول ایسا چراغد د مشرکینو مبارک واد د مشرکینو سلو ڈلوی یوالا مشرکین چاگه سر وقت مقرر نو ناغه تا سلور میاشت انتظارو لسر ده فسیو فرار حدانه بیانو شو. پازانو من اللہ و رسولی لنناس یوم الحج الاکبر برات من اللہ اعلان ده دو جدا والی طرف دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا الاللزینا تم آکسانو تا چه لوز کلیو تاسو دا مشرکینو سر داغه لوز مصرک کلیو نو پسیو فی الارض چلوز کلیو چلوز کلی تاسو دو مشرکینو سرا نو پسیو فی الارض نو آیا غیتا چو اگر دی فی الارض پدمکے کے اربات اشور ان سلور میں آشتے آزاد اولا سرزے سلور میں آشتے لسرزے سلور میں آشتے اعلان نفس تیرے شوئے او سلور اولا سرزے فا اعلان تیرے شوئے وعلمو پوشی انکم بشکتازو جی غیر موجز اللہ نئے کمزوری کو ان کی اللہ لرا اللہ نشے کمزوری کو لے چالا رضان اخلاص گئی فان اللہ موزل کافرین بشکا اللہ دے رسوا کو ان کے کافر لرا اللہ تباب کی رسواب کی زلیل کی وشرم کافر او زلیل کی انشاء اللہ نورم زلیل کی وازان من اللہ ورسول للناس یوم الحج الاکبر او اعلان دے طرف دا اللہ نا او اعلان دے طرف دا پیغمبر دا اللہ نا چاہتا اعلان دے خلقو تا یوم الحج الاکبر پرز حج اکبر کے نو حج اکبر با نظام بیان شروع پر ایک زمان شیخ را ہے شیخ وقتی دا رہے دا کسان اور دیگو بلتا گرزا گوری خو ما زنون پوشوئے با دے دے ناسو درس ہو رہے دے ماوی ازا خو سوک بھئی مل مانو بھئی ہاں اللہ دی عمر کے خیر واچے گنی خپتا را شاغتا سور ضرورت ندی سور کارون ندی من رو خطر لو رے من کے واقعی سا پیدا کرا سا دا چھ منگے تر و تازہ کرو دا تاریبان منگا چھ زد منگا منو تپوز دیا ما شاہ اللہ اس تک نور سوکنے کے لزو منگ مشرار خو کئی سمنگ استادان خو زمن تپوز کئی حوازان من اللہ ویزو اگر دے دم چوارو کا لاز دین زے لاز تائیدو کو مرسو کو لاز کو نور وست نکی گی لو لگ شیبت درس کی بہت سرکی ہو تو سولہ منگی خوش آرہ اللہ دے اللہ دیر علم کیوں لے اضافہ ہو کہ اللہ دے حد مصیبت سرزر منگا بچ ساتی یوم اللہ حج اکبر پورز آج اکبر کے پورز آج اکبر کے حج اکبر یاد عرفی پورز چکما جمعی جمعی پورو چکم عرف راشی نوی حج اکبر دے خو خق قول دا دے چھ ہر حج تا حج اکبر ہوئے او عمری تا حج اصغر ہوئے در خلق یو لوی غوبل جوڑ کرے علیکہ سکال حج اکبر دے ار کال حج اکبر دے لوی حج تا حج اکبر ہوئے او عمری تا حج اصغر ہوئے ان اللہ بری من المشرکین بشک اللہ بزار دے جدا دے مشرکینونا او پیغمبر دا اللہ فائن توب توم کتبو بازی تازو نفو و خیر اللہ قوم دا بہتر دی تازو دپارا وائن تولو کچھر تواو لے دی تازو نفعلمو پوشی ان لکم بشک تازو چھے غیر موجز اللہ نئے کمزوری کہ ان کی اللہ لرا تازو چھے نئے کمزوری کہ ان کی اللہ لرا اللہ تاسو خنشی عاجز اولی چرا اللہ رضان خلاص گئی او اللہ عاجز گئی فبشر المومینی اللذین کفرو زیر ورکا کسانو تا چو کفر اکرائی بی عذاب نلیم بازاب دبناکم اللہ اللذین آحق من المشرکین ایو سر اللہ خلاص جیسا وګوره کلهین خپل ټولګ او بیا وګوره مسکی بندي الا الذين اتوا من المشركين مگر یو قسم مشرکین بیان کړو چې دا غي سره وخت مقرر نو ها نو هغه ته سلور میاشتې انتظار اوس هغه مشرکین چې لوز کړي تاسو د مشرکین سره بیا کمه نه کړی هغه تاسو په دې لوز کړی څه سیده وعده کې خلاف نه کوي ولم یزا ولم یظاهر علیکم احد او خلاف نه کوي تاسو په دې چا سره ولم یظاهر علیکم او امداد نه کوي مدد نه کوي تاسو خلاف کې دې چا سره تاسو خلاف کې چا سره ها مدد نه کوي یره نه تاسو سره جنگي او نه چې تاسو سره څوک خلاف کې وي دا غي مدد هم نه کوي نو پورا کوي تاسو هغه تا آدم وعده داري اله مدتهم تر موده داري پوري ان الله بشکل لامین کې د متقین سلام هغه دوه ډلې وي بنو کنانا او بنو زمرا چې دا غي سره دوه یا جنیم کالا پورې لو شو نو هغه پورې هغه لو پورې بوته انتظار کې پایزان سلق لشور الحرم کلا چتیجی میاشه ده عزت سلور میاشه ده نو وجنی مشرکان کمجی کچو مندل تازو آگی لرا اونی سی دی لرا بلکی دی لرا او کنی دیتا پہر یو بندرگا کی کل مرسدن پہر یو درکی پہر یو بندرگا کی نو کدر توبا او کلا اپا بندی او کدمانزو اور اکتا کار پخلو سبیلو هم نو خالقی اگی تلار داگی لاری او تبیا پری دی ذکر دازه ایمان حیثو نخی دیم بشک اللہ دے بخششتون کے مہربان دری مدلہ دا مشرکین و مستامنین و اینا حضم المشرکین استجارکا کچھتا یو کس دا مشرکینونا پناوارستانا نفا اجرہو پناولورکا مشرک لا پناورکا او چھ مومن مسلمان مواحد رائے نو پناولورکے و تاولولی پناورکرے تاولولی زیورکرے حتا تر دې اسماء کلام الله تر دې پورې چواو دي الله کتاب قران نه دی ویلې تر دې پورې چواو دي الله کتاب راشوا دي الله کتاب واورا ثم ابلو ما منحو بیا ور سواغت را زیدا من دا غتا ور سواغت را زیدا من تا زیدا من ته ور سوا دا دی وجنا بشک دا یو قوم دی لا علم چون پویږي امن قائم کړو او چا مسلمانانو دنیا کې سره مسلمانان چې دي صحابه دي تابعین دي تبع تابعین هغه امن راوسته او ذالک بیانهم قوم لا علمون او په دې هغه لوی واقعات راځي چې ظاهر محمد بن قاسم چې توه مختصر دی او واقعې دره او ما تاسو مخکې بیان کړو کیف یکون المشرکین اذن عند الله وعند رسولهم استهزی سره مدلا محاربین جنگ سره وکړي سرنگی بشید پارا دا مشرکین اللہ پنیز دا اللہ پنیز دا پیغمبر دا اللہ مگر آکسان چلو اس کلی تاسو پنیز دا مجد حرام دا اسلام لون اغدو دلی اوچو سو بوری آگی کلک بی تاسو تا نو تاسو کلک شی آگی تا کلک بود رے گی بشک اللہ منکی دا متقین اسلام بیا تحزیز کیف المشرکین سرنگی بوری دا مشرکین پارا اللہ اوزا وی ازرو علیکم که غالب شده پتاسو زور اور سے پتا سو لا یرقبو فیکم الا ملازما نو انتظار نہ کہیں فیکم فبارتا سو کہ الا دخل ولی ولازما او نو ذ لوز الا ذ قسم ولازما او نو دخل ولی نبی از قسم لحاظ کہ او نبی از دخل ولی لحاظ کہ شکلا وسی وش کافر ظلم نہ کر دی یا الا ذ لوز ولازما او نو دخل ولی نبی اللہ استغوری او نبی خپل ولی او تعلق او دوستانه تم بیا ګوري یلزونکم بیافائم ها خوشالی دې تاسو نه په خپل خلو باندې تا به خوشالی خوشالی به تاسو نه په خپل خلو زما دې قسم دې من تاسو سره بالکل داسې مینه ده او انکار کوي دا یو نو ساده محبت نه یاد دې نه دې فاسقون ما ته ان ګروګ مونږ د الله تهذیب بیا ورکه تیزی اشتر او ورک دی پایتونو دا اللہ دا دنیا لگا دو پنسو دا اللہ دا اللہ لنا دا اللہ دی کتاب نا انہم بشک دی سا دیر برد دی آغا چا دی کم کار کئی بل تحزیز لا یرقبون فی مؤمن الا ولا زمام انتظار نکی دا کافر فی مؤمن پا برد یو مؤمن کے الا دا قسم ولا زمام او ندر خلوالی بیا قسم تا نگوری خلوالی تا نگوری نمگور امریکا الو زونه چې کړیو قسمونه چې کړیو خپلواله تعلق هغه ته ګوري روزانہ دز روزہ ہم نے جوڑی کری دی دا کسان دی جاتے کہ ان کی داد شرینہ لکو دے تو وہ کلا پابندی کو دمان سو اول ایک زکات نو پای خوان کو فدین ستا سنن دی فدین کے او واجہ کو من دلائل دا فردا سے کم چا پوئی گی انما الاخوۃ فدین وانک سو ایمانو من بعد اہدہم او کدی مات لوزنا فزوادونا فذکر کے دونا او توانے ہو لگاو فی دینکم ساسو پا دین کے توانے ہو لگاو ننیو گوڑا زمان پا دینی توان دے لگاو لے قرآن ہاں اگر شپک سوا نسخے پا بگرام کی ہاں امریکانیان او سے دلے قرآن زمان بسید نو دا زمان پا دین توحین نرے توان نرے امان پا لائی لگو دارنگے دا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتون شائع کئے او په کومه طریقه بیا دی هغه بیا شای کی او هغه بیا خوري دا توحید نه لري ها دا توان فی دین نه لري و توانو فی دین کوم او توانو لگاو تاسو په دین کې لو فقاتلو ائمه الکفر دا د کفر دا یان دی امامانو مشران دی انهم بشکل کو دی تاسو تقسمولم کوي او وادیم کوي نو فانهم لا ایمانا لهم بشک دی نشتره لو دی لرا خام خاجر دی منشی دی بادو کارون نام ولی تاسو جنگ نکوی داس قوم سرا چه مات کرده لو زنا لو زیو که چه من بس تاسو پیغمبر تسنو آیو او بیا خلاف کئی او قصد کرده با اخلو دو پیغمبر مانی حالان که دی شروع کلی پتاسو پاول زلبانی اول زلبانی اغیر شروع کلی را آیا تاسو یریگی داغینا اللہ دیلالی تاسو یریگی داغینا که تاسو یقین که انکی بل تحجیز تھی دی جنگو کہتا سو دی سلام تو صدا بول گی دی لاللہ پلاسن استاسو اور اصواب کی دی لاللہ امدادو کستاسو علیم پخلاف دی اور یقی بکی سنین قوم مومنانو اور لر بکی غصد رنو داغینا اور میرے بانی کو کہ اللہ پاچا میرے بانی کہ اللہ پاچا جو خوگی جی اللہ دے پویو حکمت والا بیاد تھی دی اور باہر دری پجنگ بانی آیا خیال اگمان کو اتاسو انتو ترکو چی پریگو خودشی تاسو بدا سے پریگو خودشی دا سورت بقره کې موږ دا آیاتونه راوړو په غیر امتحان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لبا يختار لي الله کسان جهاد کوي تاسو نه خلق تا خامخاب الله يوزل اختار کوي ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمولى جام او لبا نه ولې دې بي دا الله نه او به پیغمبر دا الله او به مؤمنان ولي جا دلو دوستو ستاب وسلمین نه ها خامخا بو سره مین لره دا لاو دا پیغمبر دا مومنانو سره نو چې دا قرآن واده سره ستای مین انتا سنگا تا مومنه والله خبیرم مومن دا مومن سره مینه دا اگر دا قرآن سره مینه وانو من سره مینه و دا من شیخ حقین اغلا مینتون خرک که موتبر خرکو دا من دا چم گاوان که خط تعلق دا اغیر زیت نیدیو من سره را دی جماعت سره دی خدا گورا ها دا اللہ دی کتاب سره مینه وان نو زمنگو تاؤس سرے مینوا نو ذکر آئے واللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبر دے پاس چتاسو اکوئے اللہ خبر دے مخیوار انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فمن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم غيرة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. کیږي ورون په ډېر ډېر ورته د دې دینا د فد وسوسې دې چې دا جماعتونو جوړې څنګه او ته مشرکان وای دې چې دا حجونه کوي جواب ندی مناسب مشرکین را چې جوړې جماعتونو د الله پدا تعال کی چه اقرار کونگی پا قلو زانبانی پا کفر تاکستان برباد شوی ریا مال داری اپور کے بدی امی شوی میشا کا جوڑی دی جماعتو ندار لا سو چی مان رو رے پا لا پا رضا خیر پا بندگی دمان زور کے دکا دیری گی پو یر دولویت دی چانے پیدا اللہ نام یر بسرف دار لا ندولویت کئی قریب را تاکستان چشری دی راب نمتون کو نام بیا دفع دوام دی چه دا حجونه کئی اجعلتم سقات الحاج آگا زوی تاسو عبور کول حاجانو تا حاجانو تا عبور کول و امارت المجد الحرام او زوی تاسو جولول دا مجد حرام که جماعتو نم جوڑے که مجد حرام جوڑے پر خوچ آکی دے غلط دا نو یار عمل دے نقض لیگی رنبنیش دا آکی دے رے پشان دا چا چی مان روڑ پا اللہ پر رضا آخر جار کے پلاب دا اللہ کے دی برابر ندی پنیز دا اللہ یوی سری صرف توحید امانو عقیده سیشوا قیامت امانو جا دا اللہ پلا رکے نو دا حج وسیل کی گی آیو سری حجن مکلو ستوان مرکلو مجد حرم مجوڑے خوا عقیده غلط دا خدا غیر اشی پلاس ندا دی عقیده پورنجوی کار دے واللہ لا یدل قوم ظالمین اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا ظالمانو تا توفیق کلور کئی ها اللذین آکسان آمنو چی مانے روڑو و حاجر حجرت اوکو او جہاد اوکو پلارد اللہ کے بے اموالیم پلگولو دمالونو وان پسیم پکلاو دو فلزانونو مال بم لگے نفس بم کرے دا اللہ پر دن بانے آزمو دابر لوی درجہ دا اند اللہ پر نزد اللہ باندے لوی درجہ دا را چی دا اللہ دا دن دا پارا دے ہاں نفسو کراو گرمی دی برداشت کرا مال دے ورکو و اولائی کا هم الفائزون او دا کسانم دیدی دے کامیابونا و قاسم تیری گی چا سنگا تیر کا و چا سنگا تیر کا نتاف قرآن تیر کا یو بشروم ربهم برحمت منه زیر بور کامیاب آگا دے دا او ساسو دا شیخ خبر واو دے دیکھن کامیاب آگا دے چا ار سب زان ملگتیا گولی دل گولی نو دل دا قرآن والا بہتر دا وفر دے سر بہتر دے دا درس بہتر دے جو بشر و عمر ربهم برحمت منه زیر بول کی دیتا رب دا دی پا میرا بانتیا طرف اخفرنا و رضوان او پا رضا منتیا دیدا رضوان دیدار دا اللہ رضا منتیا دا اللہ اللہ دی نصیب کی او جنتون دیر پارا پا دی کبھی نیمتون امیشا ہمیشہ بھی پائی کی امیشا حتر تر تلا بشک اللہ دسر دے اجر لوی اوسو دناکار خلق سر گورے تعلق مسا دا چاہی کفر غرک اگر کدی پلار دے اگر کدی رو رو خضر دا اے مومنانو ملی سی تاسو پلاران خفل و ایخوانو کم رون خفل اولیاء پلار رو در خوگی خوچ کفر اوکا انو بیا دیر حلوری آئین استحاب الکفر لور باری بیا پریکا انکے بیا لرکا این استحاب الکفر ایمان کدی خوخ عمل کفر فبدلد ایمان باندے ولی رور خوک دے لار خوک دے خود دن نہ خوک نہ دے دن نہ خوک نہ دے صحابہ و تاریخ بورا چا غی دن خوک کرے او زانتا او حدیث کم رازی لَا يُؤْمِنَا آدُكُمْ حَتَّى كُنَا حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَالنَّاسِ اَجْمَئِينَ فدی صرف صحابہ و عمل کرے ہو حضرت ابو عبیدت بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ خپل پلار بدر کې نو وجره نو ګوره دې خوا دین دې دې خوا پلار دې هله پلار قربان کو خودني ها پرې نو خو دو دا رنګي حضرت عمر فاروق جلان خپل ماما نو وجره ماما سره خو غره خو چې دین په مقابله کې ولاړ دې ها نبيای ماما دې لري کړي ابن عمر جلان هو د خپل ځی سره پرمر کا پورې خبره نه وکړي چا خبره دا هغه پرمیان زرا هغه د پیغمبر په باره کې دا رنګي مغیره خپل تر وجه رضی الله تعالی عنہ ها حضرت عمر هغه بیبي پر خو دی وا کوره با چا هغه او ته هجرت نو کړي هغه بیا له خود ته کتلی او نه بیا پلا ته کتلی او نه بیا رو ته کتلی دا لا دلو پیغمبر ته کتلی ما او ته یې را دامي ماشي ده یرا دامی پپو خپا کی یرا دامی پلار خپا کی نا نا دو دن پا مقابلت ٹول پریدا او دن ها مخی کا انستاب الکفر آل ایمان کده فاک کامل لکفر با ایمان ماندی دامی استاز خپا کی ومی یتولهم آو سوچ باولی دا دوستانی دا اللہ وی سوچ دا غیص دا تعلق ساتی دوستانا کئی فاولائی کا هم الظالمون دا کسان دی ظالمان ظالمان دی گوری قلوا پیغمبر ان کان وی ظالم سوگ دے چه پلار تا پلار ہوئی دا پلار من اور سرکے آو شرک و کفر کئی ظالم سوگ دے رور تا رور ہوئی او من اور سرکے او پیغمبر اللہ دین پریدی زکا دے خدا دشمن دے کنا دین نو چه اغب پریدے مور او پلار رور او پلار پری خودن پر دین کشتا پر سوگ با نپریدے خیر دے گزارا او سرکا و نکن زوا گزار دینا دے آسا بسنگ گزارا کے وَمَنْ يَتَوَلَّهُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هم المسلمون هم المتحدون دا بھئے کنا سن بھئے ظالمون دے نبیہ بس ظالمان کو رہے ورطوائے ہاں آسے نا چھو مرتبہ ظالمون دے فلو ورطبیہ سچے مومنان وائے فولائی کا نوچو زوتا ظالم گوڑا دا استاد غلطی کئی گرن مانا آپ چاہ پسی گوڑا دا خد کئی گوڑا وہ سو دا یوزی والی مقرآ دے اتحاد مقرآ ٹھیک دا آپ اقبل دے رے خوچے کفر ہوکا غلط کارے ہوکا نسنگتا ہوتا ہاں مسلح ہوئے قلو آیا اس پہ نو تفصیل کئی نور امہ کے چھے آواز رو رو پلار نا خدم پہ کئی یار بچی میار کا خان قبیل مازنو بنگلی میارے کا تجارتنو قسبولم دیو گورا که خلاف وینو گره طول تبا دی و پیغمبر آکه چه طویت لاران ساسو زامن ساسو نون ساسو قبیل ساسو ازوانکم خز ساسو و عشیرتکم قبیل ساسو مالولا ایک تفصبتم و ایک طرف ایک تصب چه گتری تاسو دی مالونو لرا پفلاتی گتری و تجارتون که چه طوی آغا تجارت تخشونا چی یری گئی تاسو کسادا دو کوتوالی دا غینا ای ربی آبا کوتشی نو کسی کارمون کو دا جوی باپار میکلے دکان بے بانا سو سودا نکے ادمان یو ملگرے وی سم چلے گن دکان نبا دو باسم وی با سکن ستا دکان بدا خواه با نور مالا راکی دا حالت دے دے وجن دا سو زیکی چی سبا دیو باسی دکان مکاوا کاروبار مچراوا چی دیو باسی خفل زیدی نئی نبیا غدی کې چې پوزه چې هغه کټو درا یو ځای کیږي وایا د چرو مې نن سوال مې باسي بیا سره کاروبار ایک طرف ته هم سره باندې پرې کاروبار به پرې دی هم سره توحید به وي بیا مې یو کاروبار کوټه کی او تجارت چې شهره کې تاسو کسا کسا دا د کوټه والی دا غینا په مسا کې نو ترځو نا دا کاروبار کوم بارو بار بند بل ځای کې نو تبيخي نو کوم ما اسه دکان بیا سبا سو دا دایي سمون خبرم دا راځي دا ټول دا بیا چې سبا دا نه اړي نو څنګه اوسنه ته دکان چلے و مسا کې نو او زینا ترځو نا چپو خو وي تاسو وي دا احب دار خو وي تاسو ته من الله دا الله او پیغمبر دا الله او جهان نفي سبيري پر الله کې پلاور دا اللہ کے نفت ربسو انتظار کوئی تاسو حتا تریاتی اللہ بی امری چراتوی کیا اللہ پا حکم دا اللہ چراتوی کیا اللہ پا امری پا خل حکم باندے سمانا کتاسو تا دا اللہ نا دا پیغمبر نا او دا جہاد نا پلاور دا اللہ کے دا طول خوخوی حپلار غورکے اللہ پیغمبر نا غورکے خزی بچی قبیلہ مالونا زینا چه بے برانا زی پادشی خیستا زی میرے دا برانا پادشی دا ٹھوٹا تا خوخوی نو پتا ربسو انتظار کوئی زماد عذاب یا اتیا بی امر اللہ نو امر یو مانا چاس را منگا کرے و مخی عذاب دا اللہ انتظار کوئی حتی تردی چرا بشی عذاب دا اللہ پتا بدا اللہ عذاب راجی جن پتول دا اللہ عذاب پاک چه عذاب ده که نده الله او تخوخ نه دي پیغمبر او تخوخ نه دي جهاد او تخوخ نه دي حق او سو طالب او قران او تخوخ نه دي وي زینه می کوټشي تجارتونو می کوټشي رپار چانن عذاب راي عذاب نو سمي داونه بيدي ساتره درک نشتا تجارت یان دغه سناستي ماشينانو والا دغه سناستي زبیدار دغه سناستي فسونه وچو دګار په ټیبل باندې صبح کې نو چې بيدي نه نو ټیبل رقم دی راشه سوره خاریان یې کړې لا تصي بن الذين ظلموا منكم خالصا دا به سپک تدري دی قران ته دین ته حفظ رب سو انتظار کوي هر ساعت دې یاتي الله به امر چې راځبو کې الله په خپل حکم باندې والله لا ذل قوم الفاسقين الله توفيق نور کوي قوم فاسقانو ته فاسق مراد فرد کامل دې بحر محیط دوی مراد نه کافر دی الله توفیق نور کوي قوم فاسق تا قوم کافر تا واست مسله بیان کا الله عزوجل دې امداد وکما څنګه دې امداد وکم دا غیو نمونه خې نمونه څنګه دا نو نمونه درته خې نمونه دا دا چوغورا یوم حنین کې چې ما څنګه د پیغمبر امداد وکړو د صحابه دا رنگه بس تاسو وکما څنګه امداد کړو مسئلہ بیان کا زبر امداد حکم سنگم چیز پیغمبر کو حنینگی امداد حکم فتح دمکی پاتم کالو شوا نو صدا غصر اخفل فوجو دو نبی علیہ السلام صدا ساغ تلاقا چیز ہاں مکی کی ازاد کریشیوی خلقو سو صدا غمل کریشو اولاد ہوا دغا پسے حنینگی یو اکن دوا پائی کرا خلقو سیدو اغیی پسلال ها نو آغا سلور در کسانو کفارو حوازن او دی دول زر فوش شو زکر بیاو مکہ فتح شو نور فوجونو براتل او در پیغمبر سر با شامل ایدل صحابوی زخوش گٹر خوز منگو سو من دیر شو دول زر دی او دا آغای آغا سلور زر دی تعجب که دیل را کسرت و آچاو چدای کله په میدان ورګر شو د کافرو سره نو سلور زره کافرو دور غش شروع کړ چې د دې صحابه له یو دو خطا کړ صحابه شکست خوړ کتر بیتر شو څو یو خامنده څو بل خامنده میدان خالی شو وګوره سلور زره او د صحابه دول زره دا الله مونږ ته وایي یواز ګوره په دې نه کې چې مونږ ډېر یو لګو کې الله پدیر والی فتحان نا پلگو کرا بیا چه صحابا یو خواده خوالار نبی علیہ السلام پاکپل صلی سورو او غشی بے فکافی رو گزار یوازی و میدان خرستو شوین رے آواز بے کاؤ انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب زدر اغجن پیغمبر نیما زدر خاندان دا عبد المطلب نیما سمانا خاندان دا عبد المطلب دا پلار نی آدئی سوک آدئی نکی آدئی داغا نکڑیر مشورو پشجاعتو بادر ایگی زداغا خاندان نیما چدا عبد المطلب خاندانو زداغی دا خاندان نیما نیانا در اغجن نیما دا لاد طرف نپیغمبر ایما صحابو چوکتی دا او دا نبی علیہ السلام آغا شجاعت او بہادری اولی دا عاشق شو گزاری او په میدان یواز دے اللہ دا صحابو فضلونو کی بیا مینا پیدا کرا بیا رالر دا چا چا پینا میدان تا او شوروی اکرا چا شوروی اکرا نو کافلو لے سخ شکست ورط بیا او اولی دیتا او خودا چا گورے فتحا پڑیروالی ندازی فتح پسرا پہ اخلاص دا انو اغیت اشارہ کئی لقد نصرکم اللہ فی موادن کثیرہ تاکہ امداد کا احساس اللہ پاغذین اڈے رکیم پا حنین کے پا بدل کے ویوم حنین خصوصا پاغ جنگ یوم نمورات جنگ حنین پاغ جنگ حنین کے چکم جنگ شئو گناہی کو خستاس و شکست و اول خوچ بیاس تاس رونو کہ اللہ اتمینان پیدا کر صحابے رولی کے ذا فرشتے رولی کے لئے نو امداد اوشو کلا جی تاجب کی غرض ہوتا سورا جی دواری ستاسو علم تولی انکم شیعہ لرنکر ستاسو نسشے اگر دواری او څنګه شو په تاسو باندې زمکه سره د فراغینا بیا وګرځي تاسو مدبرین شاکون کی بیا راولېګا الله اطمینان خپل په پیغمبر خپل باندې او مؤمنانو وانزل جنود الاورا ویږي له کړي لکر نور راولېګي چې نړۍ تاسو هغه لرا کمه لکر د فرشتو سزا ورته کافر وتا تاسو په لاسونو او دا سزا د کافرانو بیا میرا بانی اوگا اللہ پس دینا پاچا اشاہ جو خودشوا اللہ بخشش کنگی میرا باندی اے مومن علت دا جہاد جہاد ولی رواشوی اوزکا یا یو اللذین آمونی اے مومنانو اشکا مشرکان دی پلیتا انما المشرکون نجسن بشکام مشرکان پلیتی دیده کی حسن بسی صاف کسا لیکن کری دیگا من صفا صفا خبر اکو زکا اگر صفا خبر کری را من صاف وائیو انما المشرکون نجسن بشکام مشرکان پلیتی ناغری کلی تفسیر قرطبی پدیده دا حسن بسی قول نقل کئی من صافحا مشرکن فلیتوزا چاچلا سورک مشرکتا نواغدی او دسو کی من صافحا مشرکن فلیتوزا گاوری او دس بکی او دس خلق کلکی چاگر فلیت شکر او دس ماہ پہ او کی نواغ پاکوال ختم شو پاو دس ماہ دی کرو نو بیابا او دس پتا لازم ہوئی نو چلا سے ملاو که پاکوالی ختم شو در اوز پاکوالی پکاره نو پاکوالی پسر آزی مشرک سره نو چلا بیا ناس تکی زیاده سره خوراک که او بیا دا درگاه دا منجور سره نظر خوری یو دیو سره ناس دیا او دا اغنه تا تا علم ملاویگی پا نظر که اغنه زون رو ری او دا اغنه بیا تا علم اخلی دیو دیو خیال کوئی خواه انما المشركون مشركون نجسون بشک مشرکان فلتی پرید شرک سے بھی یو واقعہ دا سن 71 ہاں وی ملگورو مجبور اکرم کرا چی خام خواب ازے یو سیف تلے دے او دا اگر سربا باز ما چی نوے چی گورا ما چی چننا لاغن ٹکٹ وارستا او دا ملاو شو دا شیخ ابن حمید سرا اگر قاضی القضاتو داغه واه چې داغه سره میداو شو وای ما هغه ته وی چې شیخ ابن حمید آوا کې قاضی القضاتو وای ما ورته دا یو کسره غلېلې او هغه حداس داسې صفاتولې دي او د قران دشمن دی دا حدیثو دشمن دی د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه بارک داسې ذکرې دي ما ته وی چې هغه من امن ور کړی دا هغه موږ راوځي او په دغه سره ګلوندو شیخ محمد او دومره غصنار چې هغه سبا چا په خبره نه کوله او په دغه سره ګلوند چې یو خبر بچا چې واکه نو مخه سره به گزار کاو دا شو نو ما د خلکو وی چې وره خیال کوي نه ها گزار بدل کی غصنار وی ما سو غصنار زه خوشي خبره کوم زه خو کنځل نه کوم راځي دا چه زو تا کنزر کن مزا تکی مزا تکی مزا تکی اللہ ورشا تکی نو اوی ماو اوی جاگل منگا امن ور کرے اوی ما چه خان افتر اللہ و رسولو تا خدا اللہ و دا پیغمبر خلاف کرے رسول تک سکر سکر رکھی نس پس اگر خلاف کرے اوی ما چه خان افتر اللہ و رسولو تا خدا قرآن و دا پیغمبر خلاف کرے ویسنگا ویمار چه اللہ ویری دی یا ایوہ الذین آمنو انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا قرآن خدا وی مشرکان پلیت تی او دا اگر کتابونو که دادا لکل شوی دادا شرک اکی دنو او حدیث کی راجی نبی علیہ السلام اوبا سے مشرکین دا جزیری دا عربونا ویو ساتا غلیو غلیو ویمار سرا شیخ تو آہامو د کعبه ها چې کوم پاوه کې امام وو یغم چې خدای آسه نه چې د سونو یو څه غلې غلې او گنتی والا گنتی والا نو قرآن او دے ویچے پہ گنتی دا والا نو قرآن تے چپاک کرے کیوی نہیں سای او منگوی مقصد بگایا ای فریتمو او چاگی راو چا سوے ویچے چے روڑا دے شیخ وانی چے اس کا نور زرنوی اگر خوشحال ہو چھو موقع دے بنی جی اگر پہ چیز کی اگر پہ چاچے تا چیز کی ہاں او چھتا زمان اگر تشبیہ ہوگا باہر آت اگر دا واقعہ دا وہ بیائی ماں تاوی ہاں چھے دا سے چل لے چھے دا زمان کان لے دا دا ابراہیم حو وزیر عادل لے دا دا رکار لے ماں چھتا تا ویلیشم چھتا تا ویلیشم نو اگر تا ویلیشم خیر وی اگر بیا آیاتونو دو قرآن کریم وی ها وی بیا ما تاوی چه زد لکت دی نور وضاحتو کا ما وضاحتو چه دیکن نور پی وضاحتو کا وی بیا سوائی وضاحتو کا وی ما تاوی ما شاءاللہ ری خیصت قرآن نزد کرے تسکر طریقہ مارال وی ما تا دا آیات لے لیو چه تسنگ وی چا غیر تا امن ور کرے قرآن وی می پرے دی او تولا امن ور کے وین خیبتو میلتان ابیا مناظرات اشوی و اغبا قیده رکار ده او سوی نا ما گرده و دای خکار دای چه جبه ده کٹ کرده و ده نسان کار باشوی و فاردا نکو خودنو وان خیبتو محلتان بیا بیدا نوی چه دا ده کارا نخدنو چه جبه رکار ده وان خیبتو هم که یریگی تاسو حیلتان ده عجزه یو ده فقرنا سر زرده چه مادار بگی تاسو اللہ ده خل فضلنا انشاء کدا اللہ خوکشی مالداری دا اللہ لاس کرا دا اللہ دن کوا دا خلق دا دن ممن کوا دا اللہ لاس کے اللہ وارے مالدار کی حین اللہ اولو یا مالداری خود دا دن وا چستاکور کی دنداری دا پتا کی دنداری لو یا مالداری دا ان اللہ علی منحکیم بشک اللہ دے پویا و حکمت وادا پدی دے والے اول ایسا ختم ہو شاو پدی کی دا مشرکینو سلور دل بیان شو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقالت اليهود وغير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين د دې تلوارې کنه دې له لوی خالق څخه په بډې ناشې بل بنا د دې دینا دې مېسر صورت او پدې کې بیان د اهلي کتابو د اهلي کتابو دوه ډېرې خې یو دلوا دوه ډېرې د اهلي کتابو حيو دلوا د یهودو او بل دلوا د نسواراو یهودو نسوارا او داغی پلیتی بیانه پلیتی دا چه دا اللہ حرامو تے حرام نوی دا اللہ حلالو تے حلال نوی چه کم سیز با حرامو بند ها چه کم زیادہ سے خیال کرو گئے دیجی اللہ شنو مالک خدا ها کم سیزونو تا حرام بیابل تا دزی شارکم تو بیاکی دا نزی حد دیسی ها دې دینا بیان د اهلی کتابو کې جنگ کوي تاسو هغه کسانو سره چې مان وروړي پالانو په رضا کې او نه حرام یا چې حرام کړی دی الله پیغمبر د الله ولا یذیرون دین الاکم او دې به دین نه کې دین پورا دی دین نه کوي دین پورا دین صحیح نه کوي دی اځي من پورا دیندار یو نو جو وخت دین راشي غم او خادی بیا ګورا خلاف د پیغمبر وی دی دین نه کوي دین پورا غاله نه دی د الله دین تاسین په غاله کې هوځل پورا آب دا کسان نا چول کړی شو دی کتاب تر دې یو تل جزیا چې ادا کی دی ټیکس جزیا ان یدن په خپل لاس وهم صاغرون او دې ذلیلا ګور دا دا هغه ذلت اشاره شو چې په خپل لاس په ټیکس ادا کی دی بل په لاس نه ادا کی دا غینا و زاری بل فلتی و یو عزیر بن الله حضرت عزیر علیہ السلام جو دا الله دی ها دا الله بیا زولې دی اوایل سوارا المسیح بن الله دا دا غیا چې د نوچ د الله نه پیدا دی ها یو مشرک دا چې د نلری چې دا د الله نه پیدا دی و ی الله دې سره دا چې مینا کوي لکه څنګه چې پلار د بچی سره مینا کوي دا به وینادا په خلو خلو باندې یزایون قول الذين كفروا من قبل مشابهت کوي د دې وینادا کسانو سره چې کفر یې کړو من قبل پوغام مغه دغه چویلو ته هغه مشرکین تبادې دې د الله کومه دې واړو لې شو ولی ولدی احبارهم ملیان قل و ربانهم پیران قل فسیول والاربابن پخدای توبان بیدار لانا حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت ویلو و اغتابی حضرت مخو تا حرام مخو تا خدایان لوی ویلی قل پیرانو مدرگارانو تا نبی علیہ السلام و توی امام راجی پریزی لکی و چاہی با کرسیس تا حرام وی تاسو بوتا حرام وی ویاو اگر چاہی با حرام نو و چاہی با کرسیس تا حلال وی پیرانو استاسو مدرگارانو او دا اللہ پرنیز با حلال نو تاسو با حلال گارانو ویاو دا خدای توب دینو او سم وی دا پیر سے گفت کرے رے علاکہ حلال دی لانا چپ چپ حلال دی خو پیر سے بیر دا حرام دی د پیر منی د مددگار منی د مولا منی خود قرآن او د حدیث بیا نمانی او حکم نو شوی دیتا مگر د دې چې د بندګی کې د مددگار کیو حکم خدا شوی او چې د یو الله عبادت کوي نشتره بل حاجت پور کون کې به الله نه پاک دی الله دان دې پر خدا کې د الله سلام والدی ایو پیر نور الله چې مړ کې د رڼا د الله د الله غلا ختم کی او قران بن کې اوسم کوشش دا کې چې د الله دین چې کمځه کې بیانېږي نور نه مراد قران دا الله کتاب او دا الله اغه نور د ختمولو کوشش کوي نو نور په هر کور کې راړا دا په هر کور کې زنانا قران تناسری دکان کې تاجران اوري گاړو کې ها خلک اوري دا د الله لړالو هلو دې کوشش کوي چې دا رانا ختم کړي والدې ایو په اوچم لګي دا الله را دا الله دین پخپلو خلوبانی پخپلو فکو ویعب اللہ او انکار کی اللہ اللہ ایتم منورو مگر انکار نکید پورکولو دا دین دا اللہ نام ولو کریال اگر کبدی گنی اگر کبدی گنی کافران اگر کافر بد گنی او سموئے زمان بارک ایر دی مرا دعا نمانی دی مرا خیرات نمانی دی مرا شفاعت نمانی وظالم اطلاع او سم پولی شوئے دعا منو شفاعت منو کرامت منو خیرات منو اولیاء منو کلب دی اولیاء نمانی پا اولیاء پسیالم دی وا اولیاء منو اولیاء خودتا نمانی خدا غی اگا خدا توم نمانو و دین اللہ و اللذی اللہ نپدی بانے کوشش دا کی چه خلق دا قرآن نفی بن کی دا اللہ رضا تے چرا لیکنے پیغمبر پر بن حدا پر توحید باندے او پا دین مضبوط باندے دیر پارا چه غالب دی دین لرا دینو نو ټول باندې اگر کو بدی غنی مشرکان یا ایو الذین آمنو اے مومنانو یقینا دې زمولیانو نا ورهبان او دې پیرانو نا احبا جمع رهبر عالم دوی رهبان جمع راهب تا پیر دوی گدنشین خامخا خریبا لا میرونه او جمع خامخا او خریبا مالونا د خلقو بالباطل فباطل الطرق باندې نظر الیاس په طریقه مال نو خری در رشوت پر ذریعہ بانی مال نو خوری خلق بیدینا کئی او داغی پر ذریعہ بانی مال نو خوری تاویزونا بجوڑے او داغی پر ذریعہ بانی مال نو حاصل ہے اللہ تاویز دورا دے او دورا پیسے برا کے دا یو لی مصیبت دے پر تاویز کی لکلی سری شرکی الفاظ بھئی ہاں ہو سی الفاظی ٹھیک دا ها خدا غلط الفاظ بکلی کلی او اغبیا سبب زرد کردی تو دنیا در ذریعی لا یاکلون اموال الناس من امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی چه سره دان تا حنفی وی بتاویز ایوز اغسل ناروا دی زمان امام سیب وی ها واللہ یاکل اغویز حنفی ما بیا فباز و مسلو کی بیا خفی بیا حنفی نی لا یاکلون سو مسلو کی حنفی ما چه قراءت خلف الامام نمانا پدی کے حنفی ادارنگی رف الیدین نو کم پدی کے حنفی ها امام صاحب دی مذہب داری خطر امام صاحب مذہب بیا پنور زینو کی تم علی بیا کل طاعت یختص بها المسلم فلجتو علی احلام لیدے کی بیات امام صاحب منی ندار دے کی بیا خفی دے لیا اگلونا موالا الناس بالباطل کل یو مذہب تجی او کل بل مذہب تجی نا دا امام شافی پا نزبان واتر شوافی او پا مذہب اکتر احناف او مذہب دا راتا اولو آیا خواب اگا دا خو شیخ البسائر کی لکری دیتا تلفیق العمل ہوئے چل اخفل مقصد دا پارا کل یو خوالا او کل بل خوالا جمی کی بیا ها مذہب دا چا کوا شوافی او بس تا دا مسا کوا تو جدا وہ بانے پوری کی بیا مذہب دا چا استعمال ہوا احناف ہو لکه خیر وبو بده نه لګي نو هغه په بیا وینځه دا چې بدین دي دا د خواش ته بداري دا دا یاکلون مال الناس بالباطل خامخا خوري مال له خلکو په باطل ته جو کو باندې او باندې خلک دین د الله نه او د الله د کتاب نه سبیل الله د الله د کتاب نومو ته بیا مزه هڅه خپل کار کوه والذین یکنزون الذهب والفضه آکسان جمع کئ سره سپین او نه خرڅ کئ دلاره فی سبیل الله فلاذ الله کی و مال دې جمع کئ خو په دین خو مسو لگاوا کنه نه خرڅ کئ دلاره فلاذ الله کی فی سبیل الله په قران د الله کی د دې په قران پیسې و لگاولې فبشرهم بعذاب الیم په قران طلبه ډیر مال لگاو زیره ورکه ایت فاذاب بندا نکونو نه کی هغه زکات خو ورکه پرې خلکو صحیح مصرف دار خلقو پدے خلقو اولگوام سی صحیح سواب جوشی پبشرهم بیعذاب نلیم تو زیر ورق دیتا پازاب درناک یوم یحما لیا فی نار جہنم پاورز یحما لیا چکر مولی بشی داسرو سپن پورد جہنم کے دا بکر مولی شی فتقوا بیا جباوهم نو داغول بشی داغور کولی شی بیا پدے سرا جباهم تندو دا غیتا الوخنو دا غیتا شاگانو دا غیتا اویلی بشی دا اغمال لے چه تاسو خزانه کرے دا پارا دا بچاو دا خلو زانونو تا کوئی مال جمع کوما سبالا با تاناو تاشل پدے بانے حل کوما آخو سوشو اغمالو نا او پدنی نلگاو نو چه تا دید پارا مال جمع کاو دا بیو تا تاناو تاشل خاما خا پیدا کی گی خا دید پارا مال مجمع کاو آدا با جمع کوم لگی لگی او په اخر د کال کې په قران به لګوم لګي لګي ان شاء الله ټول بیا لګوم نه تعالی تاسو ته بارا جمع کوا وجنون و وزورم هاذا ما کنستم اغه مال داغه نه با ها مال جوړ شي او داغه نه با اور جوړ شي او دا څنګه بوله داغه دا ولې اړخونه بوله داغه دا ولې شا بوله داغه دا ولې یاد کړ چې کله به حق پرس بیان کا دبا تندے دا چھو ترش کرے وقتا اللہ ویا تندے بدل داغما اصلا داغما اللہ موتبر دا سے دا شیخی دیم چکر باغو بیان کا دا سے بے اوتا ہاں الگ کر کل کل بے اوتا شاہ کر جسے ریا ساندہ دیکھا کرتے رہے شاہ بے اکلا اور آوان بش اللہ ویا شاہ بدل داغمو موتبر الگ بدل داغما تندے بدل داغم دو وجد ماننا فزوکو ما کنتم تکنیزون او سکی آنا سزادم چه تاسو خزانہ کرے ہو کم مال دا غیر وجد تا تکبر کرے ہو بیشکا فَإِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ بِشَكَ شمیر دمیاشتو فلیز اللہ دولش میاشتری فی کتاب اللہ فلک دا اللہ کی یوم خلق السماوات دا غیر زنا چه پیدا کری اللہ اسماؤن لعظم کی دا غیر وخنا آج پیدا کری اللہ اسماؤن نوزم کی داغینا سلور دی دا حرمت سلور میاشتی پاغا دولو چکے کبھی میاشتی دی دا حرمت چپائی کی جنگ حرامو کبھی میاشتی بھی سلور رجب زی قیدہ ذی الحجا او محرم ذالک دین القیم دا دین مضبوط جاتے مکو تاسو پدی میا شو کی فجن کو لسرا پخلو زانونو خو گرے قاتل مشرکینا وجنی مشرکان پورا یودن پاتنشی لکہ سنچ وجنی آگئی تاسو پورا خوش بشکا اللہ صد متقیان ندے انما نسیو بشکا رسوالے دمیاشتو تاخیر کول پدی میاشتو کے دا جاتے رے پکفر کے یو ظلو بے اللذین کفرو خطا کولیشی پدی سرا کسان چو کفر کرے رے یحلو نو آمن حلال دیر ریو کال ویحرم نو آمن او حرام دیر ربل کال سمخصد دے لکا سکال بیا پر سخول کی بسدا جی روجا ناغی یہود بویر دیر شرجی دی نمان با فجمی کے خیر دے سلوی خونیسو لسا پی سیوا کو زردیو شو پدی با سلوی خو خجمی کے بے کو دیکھ اکران را یا سکل با کوجشو او آئندہ کال کے بعد دی روجی فزیبان بیا دو میاشتی روجی اونیسو دا بے تقدیم و تاخیر کاؤ زیادو آلے و کم والے بے کاؤ دیر پارا لیواتو عدت ما حرم اللہ چا موافقتو کی برابر والے اگری دشمیر دا آغا چا حرام کری اللہ ہوئی نفس سنور میاشتی دنو پارا سنور میاشتو کے بخیر دے جنگو کو چا کم کے جنگ ناروارے او دا غی په ایوس کې فنور سلور کې بیا جنگ نکو والله فیحل ما حرم الله نو حلال یا حرام کړی دی الله ځان به تحریم او تحلیل جوړ کړي او څنګه ځان تحریم او تحلیل کړي زین لهم سو عملیم خیسه کړی شوی هغه دا بد عمل نه راغی بد عمل کړي او هغه ته خیسه کاری والله لا ذل قوم الکافرین الله توفیق نور کړي قوم کافرانو ته پدیده هغه دوی مې څه ختم شو او پدې کې بیان د اهل کتابو د هغه په لیتې بیان کړي یا ایو الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا والله على كل شيء قدیر الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين سرقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليهم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قولوا مع القائلين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اودعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسوهم وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ما يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون فمنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون درے میسا دو صورت او پدے کی بیان دا منافقانو دا منافقانو گنش میں صفتنا قبیحہ بیانے ناکار صفتنا داغے بیانے پکار چپچا کی چھتا زان نے اوبا سی او چې پچا کې نه نو چې دوه رکعات منځو کې او ځانې لريږي خو نه اوس خاص لاس نه دی ها چا کې دی او چا کې دی دی خو ځو صرف معنا کوما زین آسان دي ځان بیا شمیرې یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو سری تاسو الله کله چې ویلې چې تاسو د غلې فی سبیل الله فلا ذا الله کې اسا قلتم الى الارض نذرانه شی تاسو زمون کې تا ساقلتم تساقل سستی دغه سستی پیدا شي الک الله سره قران درس د قران کی بیانېږي درس کیږي زړه دې له ګرمې دا دلر زیاته ګرمې چرته دا وګوره بلی نشته او صاحب نشته یخ جمعه دې یخ زیره استاقلتم الى الارض یو ارزیتم دیم آیا خوشحالی شوی په ژوند دنیا دا ثواب دا آخرت نام آخرت دې پر خوده دې مرا دنیا دې اسره کړی دا نزا جند دنیا پبل الاخر مل لگا تخویف کنا زی تاسو سزا بدل کی تاسو سزا دن ناکه بدل کی بڑا ولي قوم غیر سا سنا او نقصان نشر سور الله تاسو سیدو کته دین نکه جہاد نه دین الله ته نقصان نشر سوله والله والا پالو شری قدرت والا الا تنصرو ک تاسو امداد نو کو د پیغمبر ک تاسو د پیغمبر تایید او مرستو نکړه نو تاکی امداد کرو دو در اللہ اللہ دا امداد کرو کلے چو وقت لرا کسانو چو کفر کرو دو امدو دونا کلے چو دا دوالا پغار کے نو کستا سوک تایید نکی نو مخفا کے گا سریا اللہ ویو دا پیغمبر میں امداد نو کرے آغا ابو بکر صدیق دا آغا سنگا مدد کرو مرسے کرو دا آغا احنا مشرو دارنگے او پاغبانی ایمان رولے او تاییدی کاؤ او مل کرتا ہے او سرکولا تو کدا خلق زمانگ تائید او مرستا نا کئی مل کرتا نو زمانگ امیر او زمانگ شیخ زمانگ تائید او مرستا کئی پولی دیکھنا ہاں او ایمان صاحب سوچ کاؤ چیئے من بسو کوما ہاں سول میں کاؤ ایمان چوارو کا نور خاسم ستڑے ما خوارو کلا چا کم باز زینی دا سلی او گورو نو بسو شوشم دے خوا ایمان چیزا حد تپوسو کما لی درستی او منگم شامل شنو نوگورا حنمای مو خو ذکر دیر خوشحاله شو چه زمان مثال خود یتیمانانو حانو در یتیم پسر در چلاس که خودا نو آقا خوشحاله شی کنا ویده کپلان می نیش دا و الحمدلله کسان دیر زمان تاون کئی امرست کئی حانو واقعی مو خو سکر لگه جو خو میچ داره وی ماوی چه پتن لگی ختم که یا با شامل ایگم یا نو محکس دار شامل کم ماو تا در ختمی وینا نو پتن لگی که اوما انشاءاللہ ما تا بیوز بازان نارسوم کار داده بیوینا را لما بیوینا برازم او کلا پسر می کارونو نو بیا با گیلانه که زار زرشم از زریمی اوکلا نو تایید امداد پکار ده تعاون پکار ده مرست پکار ده گورا داگه سو شو زمان دا ملگری سورت دا شو ها شجاعت بکی پیدا شو کلک شو من کلک اگا تبلیغان حضرات گورا چی یو جماعت تلار شی نو آغا نور سکی یو خواده چم گاون یاد آغا کلی نولا خلق راشی چا تر مسکی چه راگستی چاو لفرور راگستی ست یاد آمان نصرت کی راگلی وی کنوی رشتی خبر عوام دی خصورا پا دن مهم دی دا آغای سوما تسلی کئی وی خیر دی که لاری کسیر تا معلومی نی منگ مدر سرا گش کی وزو لاری کسیر تا خیر نصرت کئی مدد کئی تعاون کئی امیان و جماعت تی سورا مولیان رو دے دو بخا اللہ ماشاءاللہ چھ دو تکی وی بات بیا ہوا ہوئے حضور خورت سید علیہ ما دانوی لازم من دو قرآن درس دے دے حالان کی دل منگوی علم می دی چھ دو قرآن درس مشتا یعنی دے مال دے بازم من دارو خبرم نی دے پر خل دو پر ذہن کی اللہ دارا ویسے چھ قرآن درس روان دے و دے جائے کی دے ہو نو تا سوال جواب شوئے ماو تا زن ماو دوی میں ماو یا نم سوال جواب کم دا ختم یا سبا ہمیں جدا پتہ تعالیٰ سنگا ہو لگے دا ہوئی نا تو وہ نئے ہم انگلو پتہ لگی کرنے ہاں اللہ تنسلون آغی تعاون کئی تبدیغین حضرات فدیکل تعاون مرستا کئی اللہ تنسلو یا غزنانا چھ سرولا چھوڑ کی ہوئی شاب ادا یوسا ہاں چھ طالبانو بانا چھوڑ اس کی روٹی ہوئی اللہ تنسلو فقر نصره اللہ از اخرجہ اللہ جین کبرو سانی اسنین رما فی الغار کلا الا تنصروه که امداد انکو که تاسو امداد انکو دے پیغمبر نویس باک نشتا زکا دا امداد کرے والا سنگ امداد کرے پا په کومه طریقه غار سور ته ورساو اول ته څنګه امداد ریش پیته راځو اغال او تو خورو کله چوک دلرا کافیان دو مکینا دویم دو دونا کله چودا دوالا پا غار کی یاد کچوی دو خپل ملگری تا مخفا کیے گا چھے اغا غار کیو وی حضرت کافیر خدا دیرال نبی علیہ السلام تو مخفا کیے گا ان اللہ معنا یا چھے سراقے اولی دو یا ابو بکر تو وی حضرت سراقا ہو را پسر آگے نبی علیہ السلام تو وی لا تحزن ان اللہ معنا مخفا کیے گا منصر زمنگا رب دے ولو دلتا کی معنا وی ان اللہ او سورت شعراء یوش پہ تایات تی دی موسیٰ علیہ السلام پا بیان کی سوئی ان معیا ربی سیادین نا اطرخم ملگری روان دی بنی اسرائیل ملگری نیادی ان معیا ربی زما سرا زما رب دی لاغذان مخی کئی او رب رستو کئی او نبی علیہ السلام وی ان اللہ معنا اللہ مکی کلے دے اخفل زانی رستو کلے دے دا فضیلت دا پیغمبر دے پا موسیٰ علیہ السلام دوی موجہ اگو وی ان مائی ما سر دے نغس و خبلا کسان روانو کسان نیا دے سان یا دے او دلتا د نبی علیہ السلام سره یو ملګری دی او من سره دا ولی د نبی علیہ السلام په خپل ملګری اعتماد او ابو بکر باندې چې دا بزان زړه زړه کې خما دشمن تنا والا کوي ما سره جوړه به ولاړی ما نه اواله کوي ما نه جدا کیږي نه او د موسی علیہ السلام په خپل ملګرو باندې اعتماد نو بے اعتمادو ملگریو خو بے اعتمادو کلا کلا ملگری بدی خو بے اعتمادو چواہ رائے برے شاکیر نرم دو موسیٰ علیہ السلام ہوندے کار کار وائیارا پتہ نہ لگی یا پتہ نہ لگی دو گورا بے اعتمادو نہیں دی چھ سرے دو قرآن درس کئی ملگری دا باز ماں تاریبانو ہی را دی کنی جزو سب زم ملگرتیا کی نہیں چھ مین نام مالا دیر دی ماشا تون ملگری زمن لگی یا دی حضر قرآن در سنو دی زنانا قرآن در سنو آوری کئی ام دا ٹون ندی ان اللہ مانا بشک اللہ من سر دے زمنگ سر زمنگ اللہ شتے کنا فانز اللہ سکینتو علیہ راوی لگا اللہ اتمینان فاغبان دے و ایدہو ایرہ واقعی خبر را پر ایک پوبا دماغ مکہ کلا کلا در راتا چھ زفر دی معمولی درس کی بناستون آگا چھ مشکات ما با درس کاؤ یا قرآن آگا لگ دے کتابونو لگ درس خدای گواره مخته می قران دې چې ما په پیغه زغول ډېر تکلیفونه ما به سکه چې خدای پاکه ته له وخت داسې دب کې سکال دې دې درس کې وسوکم خدای گواره چې د خپل د در نه خبره او سونه ناسه سال او بجې سړې کینی یو یو نی پورې بیا رسو سړې بیا مطالعه کې دا نو څنګه اطمینان دې دوه سکون او اطمینان تیم پا تیم زمان پلے که سکون راضی اطمینان راضی خوشحالی راضی سرور راضی فانز اللہ سکینتو علیہم او بیار پیغمبر اغلق با سکون نراتا فانز اللہ سکینتو علیہ راوی لے گا اللہ اطمینان فاغبانے وائیدو او فملگری دا غباندے یا علیہ فاغو یا راغ فملگری او مضبوطی کو اغل را فلح کرو بانے چنیلی رتاسو اغیل را اغل احکر دا سوی دا جو لگی چاپیرا جاری ہوا او یارا کنترا رانا وجعل کلمة الذین کفروا سفلا خواہی تقدل دیر مشکل لیا گا جائے کے کچھ دیتا لے ہاں مجھے اولو سے گیا چھے کسان دا دگا دیر بد دی چاہ غار تا کچھ دیتا کنا آج دیر مشکل لی دا سی گتی دی دا سی گندہ چی دی و دیر دی جن باری تو دی مجھ کی سرے رے او آغا غار کتا رے زان بہتا غرزے پا دے جائے کے او سوتا دیتا آغا علی لار جوڑا کڑی دا باچی اغولی دا شیخ سے پداوی دی شیخ سے چو پدا سی طریقہ خوچ ما کسا مولی دا سی پملا سب و مان دیگی خو زکن وی بکی با او بن خلم خوچ اشتا خود آغا دیتا بد دی دا اندونیشیا والا و ترکیان سم لکی دلی اونو بکی دا سی ورکدل زکا آگی تا پملا سب دی دا سی ہاں تاسو جا اللہ بوزی بیا بتا سو دا غی موازنہ ہوکی انشاءاللہ اوز کو تر بنا غالی لار دورا کری من پا بلا لار میکے پکے ہونا خطر بیا بتا احنو پا آغا دے کہ اللہ حان سرد آغا امداد و تائیدو کا و جعلا کلمت اللذین کبر سفلا او غرزو کلمت آغا کسانو چو کفر کرے سفلا لان دی بربادا او کلمت اللہ دادا اوچتا واللہ زور و رحمت والا دے ترغیب کتاب تا امیتی روز غلی خفافا کارکانی و شقال قطرانی و مشرانی زغلی مرا کاسا حدل صدیو کاسا حدل صدنی کزو آگانی و کبود آگانی زغلی او جہادو کی پلگرو دمانو پکلاو دو خلزانو پلاز اللہ کی داغوالی دی تاؤزو پارا کتاؤزو پوئی گی درم صفتا کبی سامان نزده او سفر درمیانا ندی تابداری کستا کلک مقصد دو دنیاوی نبیاستا تابدار دے تا سر بیازی سفر سرکی دن کی ولكن بعدت عليهم الشوقا سلورم لیکن سر شویرے لدی شویرے پدیبانے تکلیف برداشت کول دا اللہ پا دن کے خوکلک تکلیفی نو بیاری مل کرے ندے او پینزم زر دیبا قسمنو گری پا اللہ کزمان گوستر سے دے من با اتری ویتا او سرا کزمان لوگوں دی گزارا کے دے کنا خوز دیتا پر گزارا کرانا دا نکی گنو نشوا دے شپاگم حلاکی قلزان نو پا دی کرو دا جاد دن نا د جهاد نه پاتې شو د دین نه پاتې شو ځان هلاک خپل ځان هلاک والله اوم الله پوری چې بشکتا تر وجود دي په خلیا شوې اف الله وان کا معافی کړی الله تعالی لما جنت لهم تا جنت وایي دا چې ولی اجازه کا او کار ایتا پیغمبر اف الله وان کا هل کړی الله تعالی چوالی تا دیتا اجازت کاؤ حافا مخی گناہ نوالی اف اللہ وانکا مراد دعا دا رحمت دا اللہ دی پتا چوالی اجازت کاؤ تا دیتا تردی چا کارکریوی تا دا اللہ کسان چی رشتی نی دی او کارکریوی تا دا اللہ دا رخ جن اجازت نوالی سانا کسان چی یقین کئی پا اللہ پو رضا خربانی چی جہادو کی پلکولو نمانو پکڑاو وقلو دانو اللہ پولی متقیانو اتم صفر انما یستأذنوا کا بشک اجازه غوالستانا په وخت امتحان کې هغه کسان چې مان ضروري په الله په رضا اخر باندې چې وخت د تکلیف وي نو بیا به دې مال کې چټي دا کوي دا سپ نیما ورته پت نه هم او شکل دا رجلونو دین کې اوس په خلکو شکر او لسم فهم فی ریبهم یترددون او دای په خپل شک کې حیران او پریشان دي سرګردان دي یو لسم پلو اراد الخروج اکرد اراد ویدو وطلو دو دین دو پارا تو خواب آقا دے با تیارے کرے لو دو دین دو پارا حدتاً تیارے کردتے کے لگا گوندے ہاں چس کرے مدبا لوگوں دے خود تیارے کرے تیارے چرتا کئے ولیکن کرے اللہ امبیاسا ہم لیکن بگنی اللہ دد پوٹا کے دل دو دین دو پارا دد دل دو دین دو امبیا اچھا تیدل پوٹا کے دل کدردو د دین اراده وی او دبا تیاری کرے وی خوددو تیاری دو دین دو پارا اللہ بدگنی نو پاتش دو دین نا فسب بطاهم دولسم کنول دیلر اللہ سسکل دیلر اللہ سب بطا سست اکرا دا سستی بد دے ها سیم شو دولسم او بلیشو کنی سرد کنا زمارا کنی خدو سر ناسیا لو خرجو فیکم مازادو کم اللہ خبالا دیان لسم صفتا کدی وطلوی پتا سکے نبو جال کرے دیتا سکے اللہ خبالا مگر شر و فساد داخل چالاوی دسر تلی نری کدر صدا ناسوی پا میدان دا جادو پا میدان دا درس پتا سکے بے شر جوڑو لے شر و فساد بے جوڑو لے خدی چتلی نری آو سوال دسم ولعوزو خلالکم او خامخاک دیدے پا میستا سکے فساد چگلی با کئیم ستا خبر آغتا و دا خبر آتا ضروری چوگلی مار او پینزل لسم یبونکم الفتنہ لکھا یہ تازو کے فتنہ و دا حد تذکر نکو چو بیا خلق ویدہ فلانے دے فلانے بس صرف مانا بکن او فیکم سماؤنا ارساولا بیا خلق پل مصداق گزر میں بیا مار گنانگارے تا تے داوی او قطے داوی او قطے داوی و فیکم سماؤنا لوم یو ذل یو سیر ہاں پاتوی اتا ہو نن زخو شرمول سیخ موتبر مہما ہو نی شرمول خدا یکو دن خبر ہے وی نا نکنا میں وری وی پھا ماد شروع کنے وچہ دکی دادی دکی دادی میں باستان و مغز دے وی نا نمی بیا وی دا خل پوچھ تا تے نن تولر پتا تولر رستے رکھا توبہ واکنے پا آرز بانے پتا چل لے ار یو لبیا فلم اس دا گوڑی سوکل سیر گوڑی سوکل مولا گوڑی سوکلا یو سوکلا بل فی کم سماؤن لوم آخر ایسا که دمانگی یو پر ذہن کی پتازو کی جاسوسان لهم دیلالا دا یو واقع با دا شیخ سیبتا او سزا بیان کم توبے ویلا دا شیخ سیب یو طالب بسر آغر سے او فمان لطا پلار دا پنجفیر پلار ہے کہ یو زمیدار سرے دے او سمشتا خبودار کمزورے دے اللہ دا صحت ورکی آئی پتی کی ماں گوڑ کا طالب طالبان سرے سخت منہ کے سب اور کا مولانا عمل لیتی چرتا دے خلق راضی ہوتا دے وشی علماء چننا پیسی نشتا بیماری ہوچا ارسا دیردنو یرا بس ویچا یرا بس پرون را سے ماں پس شیخ سے اپشوئے دے او زوتا سام چاہی آت کرے ما زوتا سام چاہی آت کرے تو گتا نو یرا بس نور میں اڑو نکنو بس دم ویرادا وی کم سوچ چھوڑو دے وی توبہ رازا مرا تی نہیں یاد کرے دو پنج پیر عوام علم قرآن ورزی دو پنج پیر ما شاء اللہ کولا ورزی نا اگر بعض خلق اللہ نفس اولیدن اخبئی پلار بچر تروانی جیتا با دسمان جیتا ناشرم دو قرآن یو خبر بی اولیدنی مقصد دارے بولتا شیخ سیبلا تفریق کرے ماجید آکا سپیجنی ہوئی چھے نا ہو پلانی پنزم سب کے ناسی پلانی آگا جے کے ناسی دو رے پیجنا اوی چې ولې چې بس دا الک ته ځو ماته دا السلام علیکم ګوره تا را پیژنې نو ته دا ته ته چا یاد کړم ته به له ماشه بس تا و بیا تا باندې بیا لګیا نه خیر دی شیخ زه وې ماته ما او دوی دا سچالو یوه دې روان شو به سره غسته وا پای چې ولې و چې په ولر ما په څه شوه دې کله وې سست کله وې دای کله وې دای ها کله وې دروغ جنې کله وې قسمونه خوري نو کله وې شک کې سامو تا چار دفعو گتا کریم وی ما تا سپتا ہوا جدا بیمانا دے دکی خطول سی پترو را غری دی بیمانا کے زہرو دے پیجنیم نا نو منگا آم خبرو کرو دے بیا مزداتات گوری وی فلانے دے فلانے دے فلانے در تم یو تعلیم منگ سر رنگو دا بعد خبرو دے تعلیبانم پا مخوا آس نو بس بسر آس نو تختے را آئی کم بازی سی پتو نگا لے بند دیر دا رزو گند نو آگا ہو تختے را میرے کوری وی ایرہ بس میزا خوش چلا لینو موغم د چا بیا اله نکو پرده او پچا نه ساتل ار چا کې چې کم غندي من څوک نه یادو عام خبره کو نو کې دې شاله کم چته دې غندو نو ټیک نشه یبو لکم الفلا فتنه وفيكم سماون لهم نو موږ کذيره دونګه نزور تا فتا د کی جاسوسان دې لهم دې بارا تا دې کی به جاسوسان وی خبر باغې ته وړي شپاله سم الله په دې ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنة تاخير لتول الفتنة الى من قبل قها ولسم صفات قهام دي درجو وقلبوا لك الامور او انتظار کے استاد فاضا د حوادثو حتى ويلك لا فتاوس لو سفر ذا مساله راغلي نه مو کو په انتظار چ فتاوس بکره ذات مساله راغلي و انتظار کا و یارا وقلبوا لك الامور او انتظار کے استاد فاضا د حوادثو چ کله به مصیبت راجی کله و تا حالات خرابی حتا دے ایدار دانوی چھر گورا قرآن خوان دے دندار خرق دے مواہدین دے قرآن بیانی چلان شو مرستے ہوکو تپوزی ہوکو حتا دے نو دے دے مصیبتو نستا انتظار کئی حتا دے جالا کو چلا رہے حکم دا اللہ وزارا امر اللہ او کارش حکم دا اللہ چلا اللہ کتاب کارشی نو دے اکاری ہون بدگن کی سنسی پتشو قلبو لکا اتلسم وهم کارو نلسم بازی دی منافقان ناو منافق دی چوائی ایزن لی اجازہ دا کما تھا فلا تفتنی فتنہ کی مغرزو مالا یہ ریجی مازان سا رکھا مبودا چی ظلق عاشقی ماسن نکا چھرتا مازا مہین چم پچاوانی ایو منافق پکیوی حضرت تیوی مازان سا مبودا لا تفتنی فتنہ کی مغرزو مالا کتا یو فتنہ دا الا خبر شي فل فتنه او فتنه کې دی د سقطو پریوتی وی فتنه د به حیاه فتنه د شرک او بشک جهنم راګي لګون کې د کافرو لرا ټول شي کې تاسو خوشحالي تاسو خوشحالي ملاو شي مال غنیمت شو بل خوشحالي لکه تاسو له خوشحالي ملاو شو منګه زمنګا شیخ او زمنګ استاد چې دای ته پوسو کې نو تاسو او مخافکې دای لرا چې دا وسوله وائن تو سب کلو مصیبتون کراج تا ته مصیبت وایده قد خزنا کورجی تا ته مصیبت نو وایده قد خزنا امرنا من قبلو تا کی عمل کړو منگا اما عمل کړو منگا پخپل راي من قبل پوخا رګه ما هو عمل پخپل راي کړو زکه کامیاب شوما ويتولوا او اولدي وهم فرحون اولي خوشالا دشتم صفات دی اولي قل وای شریع منځي موږ ته مگر اچ مقرر کړی الله موږ ته پاره دا الله زمنګ اندازي دی او خاص الله دې ځان په مؤمنانو وا تاسو انتظار نه کوي مانی مگر یو دو خوشاله یو دو خوشاله یا شهادت دی او یا غزا دا غازی واره موږ انتظار کو پتا اوسو چې برشي تاسو الله فازا من دی طرف خپل نام یا او بی ایدینا یا پلاسونو زمنگا زمن پلاسونو بتاسو دا اللہ سزا در کی انتظار کوئی تاسو بیشک امن سرستاسو دے انتظار کوئن کیون ها دوشتم صفت ہوا انفقو خرچو کئی کفو خخوی او کفو زور چرے قبل بننگی ستاسو نے انفاق کتاسو اور قسم خرچے کوئی نقبلیگی زکا نقبلیگی انکم کنتم قوما فاسقین 24 ها تاسو یو قومیے ما تون کدو کونو دا اللہ ما منعو ندی منکر دی خلقو لرا انتو کو بلا چه قبول کلیشی منعو دی خلقو لرا خیراتو نداغی ولی منکری زکا مگر دی خبر منکری دی چه بیشک دی کفرو کفر کرے 25 اللہ پالاو پیغمبر دی کفر پو وجا دی خیراتو نمنشوی دی قبلی گنا ولایاتو نصرات شپدشتم صفر دین راجی منستا دن کارتا اللہ وهم إلا وهم مگر راضی وهم خوشالا شوی دې سوس پوسټ دې سستی وکړي پلاي رکو به دې به راضی او دې نه خرڅ کړي دې مال لرا نه خرڅ نه خرڅ نه کوي که خرڅ وکړو نو وهم کار اسمې زر روپۍ راځي اسمې سر روپۍ راځي مال اس په بل څه مې وګولې ویلم نو پاګې بیا هغه پریشان او خبره نو چل سما پیسې کې شوې نو دا شوې إلا وهم كارون فلا توجب كاموالهم ولا ويجب من لسو في بچه و پس لاره فلا نا چه اوز کا پچه و اسی ننی تری چه را قویش ما خوب دالو تختی او صحت پی ما تا ملاو شی او زد دست تسیر تری قبانه وارم دا سواب دی دا اسی ننی فلا یا فقبل ملگری وانه فلا توجب کا اتن نزی رکن خویس که یارا چرچه کوئی فلا توجب کا مالهم ولا اولادهم دفع دواهم تعجب جو نور دی تالا دی مال نو دی اولاد بشک غواری اللہ کا سزاور کی دلالا بیا فدی مال سرا دا دیر مال سبب دا عذاب کل کل گرزی کل نا آروا فلا آیات دنیا تو جند دنیا کی سو سورا غریبی ہنو دے سکی خود سورا مالدار شنو دا دیر بخیل شی و تضاقا ولا ينفقون الا وهم كارون دا سیر سی پرسو اویشتم و تدقا انفسهم وهم كافرون اتویشتم و بوجه دی ساہونا پا داد آل کی که دیبوی کافران دی قسم نغری پا اللہ یو کم درشم سی پر قسم نغری پا اللہ چه بیشک دی لمن کم ستاسن ندی قسم دی ورد ستاسن اما یو دلکیو وما هم اللہ وی ندی دی من کم ستاسن ولیکن هم قوم یفرقون ستاسو نزکنی دیر شم صفتا چه تیاری گینا دادر در پوک دے تیوی وسم مرگ دے او سادا پروانشتا نو ولیکن نوم قوم یری گی بند اللہ پا دین کی زکر سخد مقرر کنی ملوی عبر آجی لو یجیدون مل جان او مغارات نوم دخلن لو اللہ ولی وهم یجمعون 21 یو دیر شم صفت 31 قوم می دے مل جان دے پناہے او مغارات یا یو غار پغر کے یا یو غار پغر کے او مدخلن او مدخلن یا یو سرنگ لولونو دے گرجی دے غیتا وهم یجمحون او دے مند وحی غیتا مند وحی بیا مغارات غار پغر کے مغارات دیتا ہوئی چھ یو طرف کلاوی بلتا رو بندی سو کو تسمستا ہوئی سو کو تا خارون ہوئی او مدخلا سرنگ سرنگ آگا چھ دوار وغارو تا کلاوی دی سرنگ ہوئی او دی آگے تا دی یو مندی ہوتا ہوئی یعنی زید پنایے دی گوڑی چھ کم زید پنایے چھ زا اللہ زید کم تو بس رابان سو کو حملہ کئی نه د سنه خبرې هوا پډاګ ان شاء الله اورته یو مونږه بالکل چې سمو قدرې ناغوا کیږي ځان مپتو سړیا رامنو مې یل مزوکا بعض خلک راځي ما دا قسمه خبره چې دا خدای او شدا زم د سړیا چې خدای سره مقایسري نو هغه نه بدلیږي ها او منو مې یل مزوکا و به هم دا ګوره او منو مې یل مزوکا بعض نه دینا اوسو به سر سي پات شو و منهم بعض نه دینا اوسو دی یل مزوکا الزام بلګي پتا باندې فصدقات په ویش د خیراتونو کې آ وای نو تو مینا رزو نو کته ته ورته شي دینا نو خوشاليږي اره کوي ګورا ها او کوي له ورته نو رزو 33 او کوول نه کوي شي دیت داغینا نو زاهم یستو ناګان وی دی غصا 34 یل موږ له پکې سیسو نه کنو زو کوم زما شیخونه دي ولو انهم رزو کچه تا دی خوشحاله شیوی پاسو چور کرے دی لگا اللہ پیغمبر دا اللہ قرآن بانی خوشحاله شا مرا چالا درک کرے دی پسنت بانی خوشحاله شا چه پیغمبر دا بیان کرے دی قرآن و فرمت بانی رضا شا خوشحاله شا دو دنیا چیزو نیار خورا کنا حبری دا آلی نن با اوخری نن دی سورا خورا کرے لار تیز روز و بات دی او دا زنا دی بقایا پاتو شو وقالوا نوعده حسبنا الله كافي دي منغل الله كافي دي سيوتين الله وزره شرابك منغل الله من فضل دفل فضل الله ورسوله ها ورسولي او ده پیغمبر ده دفل فضل الله او رابك منغل ده دفل فضل الله ورسوله پیغمبر ده الله بمراكي تو سنگه چا الله ورسي دادنگه پیغمبر مورکي نوغل منغل شوال چه باباي مورکي دا خد ادایات اللہ معلوم نده من دا غبیم گره گرده ہوئے وی سنجوی انا رسول ربی کی لئے احبالا کی بابا بچے اوڑکی دلتا ہوئی گورا جبریل بچے اوڑکی دلتا ہوئی گورا پیغمبر خزانی اوڑکی نوابل دیکش ہوئی قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ نوال دا بہت سکے چو قرآن دی آری دا مانا ندا سزد ای رابا کی منتا اللہ دخل فضلنا ورسول او پیغمبر دا اللہ دے راکی دا مال غنیمتنا مال غنیمت دے راکی خزانو ننی شور کولے یا پیغمبر بے اللہ دے راکی او پیغمبر بے تقسیم کی رابانے لیکن حدیث کے راضی نبی علیہ السلام انا قاسم واللہ یوتی زویش کوما تقسیم کوما او اللہ ورکول کئی نانتی پیغمبر ورکول کئی انا الى الله راغبون منغا صلاتي واپس کی دن کے انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تربيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم لسنة فنكفيهم إن المنافقين هم الفاسقون فعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وصالح من مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان د دې زینا بیان د مصارف او قید زکات چې زکات بچاله ورکه انما صدقات الفقراء والمساكين بشکا وجد صدقات زکات فرضیہ تفارا د غربا او دي د مسکینانو فقرا کی شی او سرنه هم ساکین چې یو ټیمور سره ای او یا عکس ده دي فلا امین او عکسان چې مقدر دي علیا په زکات باندې راغوندون کی په زکات وال مؤلفته او عکسان قلوب هم چې مایل دي زړه اسلام تا دا یو په ابتدا د اسلام کو خدا او سر منسوخ شوی دی د پیسو په وجبا خلق مسلمانې دا ختم دی اوس اوس نو پیسو په وجبا خلق دین من پریزي مزبونه سره پریزي خدا منسوخ دی ښا په فر رکا کمنی وری مدي کې نه په فر رکا و او پاسا دول رسټونو کې د شرک نه د شرک او د کفر کله هغه سب دانه دی د چا سره بند دی بندیوان دی د کافر په قید کې پیسې او لور کا او هغه تیر آزاد کا والغارمین قرضدار او تور کا وفي سبيل الله فلار د الله کې ور کا د الله فلار کې طالب العلم دې د الله فلار کې ابن سبيل مسافر تور کا یا سبيل الله وابن سبيل فريضه من الله طالب قرضدار دې قیدم دې سبيل الله دې ابن سبيل دې فقير دې مسكين دې ځکه هو د بللا سګوري کوزي پړا د اوګري کې غریب دغه بیا ناشته ډوډو سره پیسې کې نه غریب اندال شي دا ټول په دې څه پتونو کې دا رامن فریضه من الله دا مقررته طرف د الله نه الله دې په یو حکمت والا کتاب الاموال د امام یوسف چې کله قاضی القضاتو بادشاہ غته خطري کو چې مار ادا شي ها کتاب پکاره چې دا غې لاندې خپل خط کوم د زکات ناغو باغی اول کلی کلی دی چه تاثر دی اللہ دیر خوو کی تا زمانہ تا پوسو کر تاثر دی اللہ دیر خوو کی چه تا تا پوس زمانہ ہو کر ویشا تا تا پوس زمانہ ہو کر نبادی شکلی رکو دکم نوشفی یارا چه تا زمانہ تا پوسو کر نو تاثر دی اللہ دیر خوو کی اب یا ویلی دی ها جزاکات مسارب اودا آیات فکرم بیا ذکر کرے انما صدقات للفقراء اب یا ویلی یاد ساتھ بادشاہ حلال کی خپلہ قاضی دے امام یوسف قاضی القضاۃ دے چیز زکاة پا مال کی بطنخا مدرسینو تا نور کے قضاۃ لبا نور کے دا پیوست کی با نور کے بطنخا کے ایسے کہ ہاں دا دو غربا و حق دے صحیح خبر اکلے وگینا ہو قاضی ویلی دے کداویں بیا ہما مانے بار سے بند کی نا علماء اخپل کار کرے رے اخپل فرض ادا کرے رہا ماو تازه کړی شوې ده کوم وای بیا بیا را خلک زکات راکې فریضه تم من الله دا مقررته اعلی طرف ده الله نه هم غریب نه والا ورکولا خو په تنها کې او په اعلی کې ته زکات نشو ورکولې ها فریضه تم دا پیوس کې ګرځي والله په موږ استاد را اوسره پس په زکات ساتو ډېر مزاور موږ استاد را اوسه پس پا بس صفایا باندې موږ تراوی کې څنګه په سفیا تراوی کې ما یو پرسه وي وای په ځاګه وی چې څو سفیا تاسو کې سیوانو علم د کمال را کې په ټول رسول الله وای زمون کار خو وای مو کیسه چا دا ورکو بدل به ورکو ها او زمون کار پکې ته جنات او عقاد او زمون کار پکې هغه کار پدې کې او دې کار پاهلې کې والله ولی مناجیم او کو صحیح خبره کې نو وګو دې دانو من متقدمین دار متأخرین دار دا لکه دې کې چا مزر دې الله حجرت دې عوض دې والله علیم الحکیم الله دې په اځه ول سوای شی ورکا خیراتی ورکا غریب دې زکات ول ورکا خو پدې کې مور کوا حزک دا زکات بو او پایوس کې د سیزو نو ورکه دا خدای الله حق دې پینځه به شم سی پتا باز دې نه هغه کسان تکلیف رسي پیغمبر ته اوای دې وزن دا پیغمبر اوریدونکو دې هر خبره اوزنن اوریدونکو دې هر خبره دې وا اوریدونکو دې خیر خبر او تاسو یقین کوي په الله او تصدیق په خبره د مؤمنانو باندې رحمت دې په دا کسانو چې مان له اورې تاسو نه دخول وځه اوا کسان چې تکلیف رسي پیغمبر د الله ته هغه په عذاب دې ترناکم څنګه شم سي په قسمونو غري په الله تاسو ته دې په الله چې خوشاله وي چې خوشاله تاسو نه راځ تاسو هغه نه خوشاله شي الله او پیغمبر د الله دې لایق دې ایورزو چې خوشاله کې هر یو لرا الله او پیغمبر مړ خوشاله کې مخلوق مو خوشاله وا کچھو دا یقین کو ان کی والدین نے پوئی سوچ خلاف پیدا اللہ دا پیغمبر دا اللہ بیشک عدد پارا وہ دا جاننم دے ہمیشہ بھی پڑا اور کے دادا دا سوائی لویا او دو شم صفت یریگی منافقان ددین انتو نزل آلیم صورتن چه داو پلیگلی انتو نزل چه بیان بکلیشی پریبانی و صورت منافقان یریگی چه ما بو شورو کئی من گوزا خیر دے بس را تو نبی اوم وقت کم دے نسوکو تو نبی اوم لیکن تبا جو خیستہ خبر شوئے خو تو نبی اوم خبر دے لرا دیر با تماشو بی ما فی قروبیم چوز با دفلانی اوز ما بیان کے تو نبی اوم چو خبر دے گیا من خو تفسیر صدق بوزو تو نبی اوم دیر چوتو نرال وی تفسیرو کا تفسیرو کا میار نسوکم تو نبی اوم بی ما فی قروبیم مالا صلیم اکار گو رہے تنبئهم بما في قلوبهم خبر بدل را پاش دی پرونو گیری بیا تاسو ته خپل نه خپل نه یاد وای وای ساجی او ټوکی کوي اته د شم صفات ها مې به طالبان دی خو زه یا سم په کوی زه یا وای استاد او ټوکی کوي بشک الله ها او خون ګره داغه منافقات تاسو ته ځدون تاسو تاسو ته یاره گئے او کو تپوسو گره دینا نو الک ٹوکی وده که پیغمبرو حق پر اسپوره نو وای دی انما کننا نخوزو ولنو اب داو همانگا سی گف شپ لگاو یو کم درشم یو کم سلو اکتم کننا نخوزو منگا دنکی دلو بابسو که ولنو اب اواز سی گف شپ لگاو یا نخوزو دنکی دلو ولنو او ابسم کوری وایا آپ دین دا اللہ پایا چنو دا اللہ او پیغمبر دا اللہ پا دا ٹوکی کوئی ستاو دا ٹوک زی دا اللہ کتاب ویلا بل نور خبر نوی ہاں سب اختم صفت ہو لا تا تجلو عذر ما پیش کوئی تاکی تاسو کفر کرے اکتالیس پس دیمان ستاسونا دا اللہ وی که منگ مافیو کو یوی دلی تاستاسونا یا دا شیخ سیبانا که منگ مافیو کو آن طائفت من کم دیوی سی دو گنا ستاسونا منگ که پیوی سی دو گنا تاستا دا مافیو کما نو نو عجزب طائفت نو سزاد رکم پبلی سی دو گنا که یو نو تمام کم پلی خود تا مافی نو کم بشک دی دی مجرمان منافقان سریو منافقان خزی باز دی دوستا من بازن پیدا دا بازو ندی خزو کم باز دا سی منافقان اشتا یا امرو نبیل منکر دو سلو اختم صفت حکم بکی پا منکر باندی معصیت نیادی منکر پا شرک پا بیراتو چی دن کی نیو خالکی کئی سوابو توی وین اولان مارو او منکی سیم صفت سر پری سلو اختم او منکی خالک دنی کونا پا قرآن و سنت نام ویقبیزونا چوالیس او بندی لا سنق پا دا خیراتنا خیراتو کون مارا ما کفرے گیا من قص کرے وَيَقْ بِزُونَ اِدِيَوْمْ خط بنا که وی کنا کنا خط بنا که وَيَقْ آسو وَيَقْ بِزُونَ اِدِيَوْمْ بَنْدَئِ لَا سُنَا ڈالی بیدی رالا وَيَقْ بِزُونَ اِدِيَوْمْ بَنْدَئِ اِقْفَلْ لَا سُنَا دَئِ نَفَاقْنَا حیرات بم گوڑا بیدی لالا یوم میندے را تپاسے رے مادر مادر پدی اعتماد نشتا اعتماد صرف دا اللہ پر کتاب دے بس دنیا کے اعتماد نشتا پچا وَيَقْ بِزُونَ دَرَدِ بِجْلِوَا دری سکر نکش پر سکر نرالا ویق بیزو نیدی اوم نسل اللہ فنسی اوم سیر سی پت سر نمان بیلی پورا دا دالی دی انشاءاللہ نسل اللہ سیم شو پیند سلو اکتن سی پت فنسی اوم ایر کری احکام دا اللہ نو فنسی اوم پری خود اللہ دید فعذاب کے دی اللہ ایر کری نو عذاب تا جول لے ہو سنگی عذاب انو تا دی با خلقو بی او تو تنشی مولای آئے یا دول جاگر لوی انقلاب را گئی اوز با ٹنگ شی مولا یاد ٹنگ دی شی مولا یاد مادا کسانوی ٹنگ شی میں امنگ ٹنگ و تاسو ٹنگ شی مو کو ٹنگ و الحمدللہ تاسو ٹنگ شی اوز تاسو چلی باتا یہ رمینگ آئی دا وکان نچلی گی ودان نچلی گی ٹنگ شی اوز ان المنافقین بشک منافقان هم الفاسقون دال فاسقان پادا کری اللہ منافقان و سر منافقان و خود و صدا تو کفار و صدا دور دا جہنم ہمیشہ ویبائی کے دا جہنم حسب ہم کافی دے دی لرہ او لذکری دے گر اللہ دا قبل رحمتنا او دے دا پارا عذاب دے ہمیشہ کاللزین هم دا منافقان پشاندہ کسانو دی چھ پخواستا سنو یا انتم تاسو پشاندہ کسانوی چھ مخکستا سنو هم دا منافقان هم سیرے دا منافقان پشاندہ کسانو چھ مخکستا سنو پخوانی سنگو پا منافقت کے پا بیمانے کے پخوانی پا مال کی زیادتو ہوا سخت سنا پا قوت کے ازیادت پا مال نو پا اولاد کے تاوی فیدا غصوا بخلاقیم پا خلوی صوب رخو دو دنیا نام اگر ایک پلے چرچے مزی آچے نکلے وے فستم تاوم نو فیدا والے تاوزو پا خلو برخو باندے دو دنیا نام سا څنګه چې فیضا غسوا کسانو چې مکه تاسو نو په خلاقیم په برغو قلوبان دي وخذتم 46 فقصد وختم او دنګي تاسو په باطلو کې کلذي خازو په شان دا کسانو چې دنه شی په باطلو کې چې څوک عبث کوي نو دا په باطلو کې دنه کې دا د منافقت صفت ده ها تو اولائک دا کسان حبطت اعمالهم برباد شوی دا اعمال دا دنیا و آخرت کی حسم حق پروس پروکی کی او بخانی و ظالم منافق حبطت اعمالهم حق پروس پروکی قرآن پروکی جماعت پروکی نو دا دا منافق صفت دے عمل برباد دے او دا کسان دے بیتاوانی او دا دنیا یرا آده نگوری نیرا گلے دیتا خبر دا کسانو چکو خواده نو قوم نوح علیہ السلام آدیان سموریان قوم ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین چاگر المالدار والمتفقات آقل الولیشی قوم دلوت علیہ السلام اتتهم رسولهم راغلی وغیت انبیاء داری پدلائل بانده نده اللہ جزیاتی او کی پدی لیکن دی پا خلوزان ویزمون جاتے کئی دو گناہون پو وجا دو منافقت پو وجا اس پا یوسو دو آیاتون کی سو صفتون دو مومنان و خیر باس د منافقانو شروع دے یو سو آیاتونو کی بیان بیا با دا مومنانو پیسا کی پا یو سو آیاتونو کی بیان بچا کی دا منافقان مومنان سری مومنان قدر باز دوستان دا بازو دی حکم بکی دی بن معروف بنی کوبانی او منکی وحر دنا رواؤنا منکر تا خیال کوئی گو رے خواہ معصیت نیا دے یاد رکن منکر پا یو کی مون سرال پابندی بکی دی مانزو او رکی بزکات او تابیداری بکی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دا کسان زر دے رحم بو کی پدی اللہ پا منگ دے اللہ رحمو کی خپل اللہ دے منگ بانے خیر رحمت سر بارانو کی زمنگ دے من ندی اللہ دا مسائل ختم کی دا مشکلات ختم کی ها منگائی او دا بیحیائی ختم کی او دا بدلمنی ختم کی ان اللہ بشک اللہ زور اور حکمت والا دے زیرے وعدہ کرے اللہ مومنانو سر مومنانو خود صلاح دا جنتونو چی بئی بلان دے دونو دا غین والے ہمیشہ وی پائی کی او غزین پاک و جنتونو دا مشواری کی او رضا منتی اطرف دا اللہ ندے لویا دارے فضل لوی صبر صبر صبر دارے فضل لوی واخر و دعوان الحمدللہ پھر اگر جنتر بندئی مو شب شبان بوار